بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز. اس مختصر سے وقت میں، جیسا کہ پچھلی مرتبہ میں نے اعلان کیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز قربانی کے چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. جس طرح سے پچھلی مرتبہ قربانی کی فضیلت اور اسی طرح جو ہے پورا واقعہ ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں دیکھا تھا، اور بہت ہی مختصر سے وقت میں اور مختصر سے انداز میں نے ابراہیم علیہ السلات والسلام کی مکمل سیرت آپ کے سامنے رکھنے کی بہرحال ایک گھنٹے میں کوشش کی تھی. اسی طرح آج بھی جو ہے ہم نے اعلان کیا تھا کہ کچھ مسائل میں رکھوں گا، تاکہ جہاں قربانی اب ہم کرنے والے ہیں یا کچھ دنوں بعد بہرحال عید ہے، تو اسے کچھ مسائل اگر جان لے تو پھر ہمارے لیے بہت آسانی ہوتی ہے کہ ہم جو اس عمل کو بآسانی کر پائیں. اور مسائل کا علم انسان کو جو ہے عبادت کے اندر تقویت پیدا کرتا ہے، اس کی عبادتوں میں مضبوطی پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنی عبادتوں کو شک اور شبے میں نہیں کرتا ہے بلکہ پختگی اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، جس سے اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے عبادتوں میں، دوسرا وہ اپنے آپ سے مطمئن بھی ہوتا ہے اس عبادت میں. ورنہ اگر اسے علم نہ ہو مسائل کا تو وہ شک اور شبہ میں پورا وقت گزارتا ہے، اور عبادتیں بھی شک میں کرتا ہے، نہ ہی عبادتوں کا پورا ثواب پا سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے دیگر کام. تو بہرحال آج اسی طرح میں جو قربانی کے چل جو ہے مسائل رکھنے کی کوشش کروں گا. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، اس چیز کی وضاحت ضروری ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن کی جو ہے آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کو لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہا، کہ اللہ کو نہیں پہنچتا جانوروں کا خون اور ان کا گوشت، بلکہ جو چیز اللہ کو پہنچتی ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری نیتیں ہیں، جس نیت سے تم قربانیوں کو کرتے ہو وہ نیت ہی صرف اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اور جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ جانور کا خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے. تو اس چیز کی دیکھیے جو اس صورت میں جو ہے وضاحت کر دی گئی کہ اللہ کے پاس جو ہے ہمارا جو ہے نہ جانوروں کا خون پہنچتا ہے نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے. جس طرح سے بہت سے مذاہب میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے معبود کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قربانی اس کو بلی دیتے جو کہ اس کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اسلام میں قربانی اللہ کے حکم کے ماتحت ہم کرتے ہیں، لیکن وہ قربانی کا اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے، نہ اللہ خون سے خوش ہوتا ہے، نہ اللہ کو گوشت پسند ہے کہ وہ کھاتا ہے، لیکن وہ جو تقویٰ ہے، جس نیت کے ذریعے اپنا مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ایک جانور خرید کے اسے گردن پر چھری پھیرتے ہیں، جبکہ عام حالت میں ہم جو ہے کسی جانور کو مارنا پسند نہیں کرتے، تو یہ تقویٰ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے. یاد رکھیے، اللہ اس کے ذریعے ہمیں آزماتا ہے کہ اگر جانور کی میں قربانی کر سکتا ہوں تو دیگر اور بھی اپنے جو اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آئیں گی ان کی قربانیاں بھی، جو اپنی جان ہو، مال ہو، صلاحیت ہو، اولاد ہو، میں خرچ کر سکتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں. تو جو ہے اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے جانور کا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے خون پہنچتا ہے. تو ہماری نیتیں ہیں اصل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور جس کا اجر مجھے اور آپ کو ملتا ہے. تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ اس سے پہلے ہم آگے بڑھے اور اس عنوان کو دیکھیں قربانی اور اس کی جو ہے مسائل کیا ہوں گے، کہ اللہ کو قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، وہ اصل ہماری نیتیں ہیں جو ہم دل میں رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، اور جس کے بدلے میں اور آپ جو ہے اس کا ثواب پاتے ہیں اور ثواب اٹھاتے ہیں. اب آئیے چند باتیں اہم جو قربانی کے تعلق سے میں اور آپ یاد رکھیں گے، تاکہ اس سے جو ہے ہمیں جو ہے مسائل کا علم سے جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اور کچھ بنیادی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو جاننا بے انتہائی ضروری ہوتی ہے. یاد رکھیے، ہر معاملے میں ہم کسی پر انحصار نہیں کر سکتے، ڈیپینڈ نہیں ہو سکتے. ہاں، جو پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں، جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو جس میں اجتہاد لگتا ہے، جس کو اخذ کرنا پڑتا ہے، جو واضح نہیں ہوتی، تو یہاں تو ظاہر سی بات ہے پھر ایسے علماء ہوں گے، ایسے مفتیان ہوں گے جو بات کو اخذ کر کے اجتہاد کر کے ہم تک رکھیں گے. لیکن جو معاملہ واضح ہوتا ہے، اس بات کو جاننا میرے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے ضروری یاد رکھیں. جیسے کہ اگر نماز کا مسئلہ ہے تو نماز کیسے شروع ہوتی ہے، کیسے ختم ہوتی ہے، نماز میں وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، وضو کب باقی رہتا ہے، غسل کیا ہے، چونکہ نماز کے لیے طہارت شرائط ہے، تو یہ جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے لیے کوئی علماء اور مفتی نہیں بتائیں گا ہمیں کیا کرنا، یہ تو ہمیں سیکھنا پڑے گا. ہاں اس کی پیچیدگیاں جو ہوتی ہے کہ میں مجھے لقفہ مار گیا، اب میرا ہاتھ کام نہیں کرتا، ایک ہاتھ چلتا ہے، تو کیا میں جب وضو کروں تو دوسرا ہاتھ تو دھو نہیں سکتا ہوں میں ایک ہاتھ، چونکہ تو یہ پیچیدگیاں ہیں، تو یہاں ان کے فتوے کی، ان کے جو اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنا انحصار کر دیا کہ مکمل طور سے کسی کی آنکھ پر ڈیپینڈ ہو گئے ہم، اور ہر کام میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کرے. اس سے ہوتا کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے پہلی چیز تو کوئی بھی آپ کی اتنی لمبی رہنمائی نہیں کر سکتا کہ ہر پل ہر سیکنڈ ہر گھڑی آپ کی رہنمائی کرے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پر ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں اور اللہ نہ کرے اگر اس کی نیت بدل جائے آپ کی ڈیپینڈنسی کو، آپ کا انحصار دیکھ کر، تو پھر وہ آپ کو جیسا چاہے ویسا جو گھما سکتا ہے اس معاملے میں. تو بہرحال کچھ چیزوں کا جاننا میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ انہی میں سے میں رکھ رہا ہوں، ورنہ آپ یہ نہ سمجھے اب یہ اب قربانی کے مسائل اب یہ کیا ضرورت، یہ تو عالموں کا کام ہے. میں وہ باتیں رکھوں گا جو بالکل موٹی موٹی ہے، جہاں کوئی عالم چل کے آپ کو جانور دلا سکتا ہے کیا؟ نہیں. وہ آپ کو لینا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کیسا لینا ہے تو کیسا لیں گے آپ. تو میں بس وہ جو کھلی کھلی باتیں آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا. ٹھیک. اب قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی کی تعریف کیا تو یاد رکھ لیجیے، جو ہے قربانی جو ہے یہ وہ عمل ہے جس میں انسان ایک جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے، اور اللہ کی راہ میں اس جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. ویسے قربانی کا عام معنی ہی ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، یا ایسا کوئی عمل جس عمل کے کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہو. ٹھیک. تو قربانی کا معنی ہوں گا کہ 10 ذی الحجہ کے بعد کے جو ایام ہوتا ہے، ایام تشریق، ان دنوں میں جو ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اور جانور کو ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اسی سے لفظ قربانی آتا ہے، قرب سے، نزدیکی سے. تو یہ قربانی کی مختصر سی تعریف. اب قربانی کا حکم کیا ہے؟ تو یاد رکھیے قربانی کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں، کچھ کہتے سنت ہے اور کچھ کہتے ہیں واجب ہے اور کچھ کہتے سنت واجبہ ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کرتے رہے، تو لوگ لہٰذا سنت بھی ہوا اور یہ واجب بھی ہوا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو ہمیشہ جاری رکھا. تو یہ سنت واجبہ ہے یاد رکھیے قربانی. ٹھیک. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے قربانی کو کریں، اور جس کسی کو اللہ رب العزت نے استطاعت دیا وہ کرے. اب قربانی کون کرے؟ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا میں صاحب نصاب ہوں تو قربانی کروں، کیا میں زکوٰۃ دیتا ہوں تو قربانی کروں، مطلب اس کا کرائٹیریا کیا ہوں گا، کتنے مال پر کتنی چیزوں پر میں قربانی کروں. تو یاد رکھ لیجیے میں بہت سادہ سا اصول بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو یاد رکھ لیں تو بڑا فائدہ ہوگا. قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس میں کوئی صاحب نصاب ہونا، کوئی مالدار ہونا، کوئی اتنا اتنا پیسہ ہونا، یا زکوٰۃ دینے والا ہونا، یا جو فطرہ ادا کرتا ہے وہ ہونا، کوئی شرط نہیں ہے. اگر اس مہینے مجھے لگتا ہے کہ اتنا پیسہ میرے پاس ہے کہ میں ایک حصہ ڈال سکتا ہوں، 1400, 1500, 2000 روپے جو بھی حصے کی رقم ہے، اگر طاقت رکھتا ہوں تو ڈال دے، یہ ہے قربانی. یاد رکھیں تو قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اس کے لیے کوئی صاحب نصاب ہونا، زکوٰۃ فطرہ دینے والا ہونا، فلاں کوئی نصاب نہیں. یاد رکھیں اگر اس مہینے اتنی تنخواہ بچتی ہے، اتنا سیونگز ہوتی ہے، یا 4-5 مہینے سے اتنا بچا پاتا ہوں کہ یہ قربانی کا حصہ ڈال سکوں، تو ضرور ڈالی. اللہ کو مطلوب عمل ہے، محبوب عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے. یاد رکھے اتنا اچھا کسی کو انتہا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے، اللہ رب العزت کو 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، مطلب قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اور آپ کوشش کریں جو چیز اللہ کو اتنی پسند ہو، کیا ہم وہ نہیں کر سکتے؟ اور ایک حصہ میں سمجھتا ہوں بہت کم رقمات میں آتا ہے، بہت قیمتی نہیں ہے. آج ہی ماشاء اللہ میں سمجھتا ہوں حصہ اتنی قیمت میں آتا ہے جتنی قیمت ہے عموماً کبھی کبھار بچوں کے کپڑے بھی نہیں آتے ہیں. کبھی 2000 میں تو کپڑے بھی نہیں آ رہے آج کل، ہے نا؟ یا لوگ جو ہے جوتے خرید لیتے ہیں 2000 کے. تو حصہ کیا کوئی بڑی بات ہے؟ کر سکتا ہے ہر آدمی، کوشش کرے. دیکھیے خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے. اگر میں سوچ لوں یار یہ میرے سے نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ کچھ بھی کر لیں گے تو وہ کام نہیں ہو سکتا. جب آپ نفسیاتی طور سے سوچیں کہ میں کر سکتا ہوں تو آپ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے. اور جب سوچ لیں نہیں ہو سکتا ہے، اب تو مجھے مانگنا پڑے گا، تو پھر وہ آدمی تو ہاتھ ہی پھیلاتا رہیں گا. ٹھیک. تو نفسیاتی طور سے تیار کرے اپنے نفس کو کہ ہمیں قربانی دینا ہے. اور اگر 2-4 مہینے پہلے سے آپ کوشش کریں تو یہ اچھی بات ہے، کتنی اچھی بات. اور اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر تو قربانی ضرور کیجیے. اس لیے کہ میں تو کوئی عبادت مالی کر ہی نہیں رہا ہوں، تو کم از کم کوشش کر کے قربانی کا حصہ تو ڈالوں. تو یاد رکھیے قربانی ہر وہ شخص کرے گا جو رکھنے کی، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. ٹھیک. اسی طرح قربانی کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا قربانی کی فضیلت کیا ہے، اور یہ ترمذی کی روایت حسن درجے کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا 10 ذی الحجہ کو جو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا، مطلب 10 ذی الحجہ کو عید کے دن خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ کو اور کوئی نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کے رسول نے، یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور یہ جانور روز قیامت آئیں گے اپنے سینگوں کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے، اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقام ہوتا ہے، سو تم قربانی خوش دلی سے کرو. جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس اس قربانی کرنے والوں کا ایک مقام ہوتا ہے. کیا مقام ہوتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے. تو لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کرو، یہ نہ ہو کہ تنگ دست دلی ہو کہ چلو اب سب کر رہے تو کرنا ہے، مجبوراً میں کر لیتا ہوں، اور دل میں کجی ہے کہ کیوں میں کر رہا ہوں، کیا اس کا وہ ہے، بلکہ خوش دلی سے قربانی کرنے کا رسول اللہ نے حکم دیا، اور یہ جانور ہم کو جو ہے اجر اور ثواب دیں گے روز قیامت، یاد رکھیں. اور اللہ کو یہ بہت زیادہ عمل محبوب ہے، تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ ضرور جو ہے اگر اللہ نے طاقت دی تو قربانی کرے. ٹھیک، اسی طرح اب قربانی کی جو ہے حکمت کیا ہوں گی اللہ رب العزت کے پاس، تو کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں اسی قربانی کی. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے یہاں مال خرچ کریں، قربانی ظاہر سی بات ہے مال خرچ کرنے کا ذریعہ ہے. دوسرا، جانور کو ذبح کرنا انسان میں ایک جذبہ بھی جگاتا ہے کہ میں جب کسی جانور کا خون اللہ کے راہ میں بہا سکتا ہوں تو اللہ وقت آنے پر تمام تر چیزیں میں تیری راہ میں قربان کر دوں گا. ٹھیک، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے نا، جذبہ جب انسان جانور پہ چھری پھیر رہا ہے. عام حالت میں کسی بھی انسان کا دل کسی جانور کو مارنے کے لیے نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ہر آدمی تھوڑا سا بچتا ہی ہے. اور ایک بار سے شکار میں پھر بھی انسان کسی جانور کو مار لیں گا، لیکن ذبح کرنا اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، لیکن وہ ذبح کر رہا ہے. تو یہ ذبح کرنا ایک طرح کی حکمت ہے کہ اس ذبح کرنے سے اللہ ہمیں تعلیم دینا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے کہ جیسے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں، جس سے ظاہر سی بات اس کی جان چلی جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ اب تیرے راستے میں وقت آیا تو اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی نفس اور اپنی تمام تر چیزوں کی میں قربانی دینے کے لیے اللہ میں راضی ہوں. تو یہ قربانی کئی طرح کے سبق مسلمانوں کو سکھاتی ہے. تو ہم قربانی کا اصل مقصد لے یاد رکھیں، نہ کہ رسمی طور سے اس کو کرے، بلکہ قربانی کا مقصد ہی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان والے کرنے والے بن جائیں. جس طرح سے جب یہ قربانی کی شروعات ہوئی، اس نبی نے جہاں سے یہ شروعات تھی اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، ابراہیم علیہ السلام، اپنی جوانی، اپنا وقت، اپنا گھر، اپنے باپ کا گھر، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا شہر، اپنی بیوی، اپنا بچہ، اور جب بچہ بڑا ہوا تو اس کو قربان کرنے کا حکم آیا، اس کے لیے بھی تیار ہے، سب کچھ قربان کر دیا اس نبی نے. تو بس وہی یاد ہم تازہ کریں کہ اللہ جس طرح سے ہم جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر یہ جذبہ ہو جائے تو دیکھیے ہر سال بقرعید ہم میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لائیں گی، یاد رکھیں، ورنہ بقرعید تو کہیں آ کر جا رہی ہے زندگی میں، کوئی تبدیلی آئی ہماری نفس میں آج تک؟ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے نا. یہاں جانور کے گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، قربانی کا جذبہ ہی جگانا چاہ رہی ہے، اور وہاں جھگڑا ہو رہا ہے کہ بازو والے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا. اتنی بھی قربانی کا جذبہ نہیں کہ 10 روپے کا چارہ کسی جانور نے کھا لیا تو جانے دو. قربانی جو سکھا رہی ہے وہ مقصد کو ہم بھول جا رہے ہیں. تو مقصد کو جب بھول جا رہے ہیں تو خالی ایک رسم ہمارے پاس باقی رہ گئی، ایک رسم رہے گی کہ بس جانور ذبح کرنا ہے. باقی جو اصل جذبہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے بنے، سب کچھ اپنا قربان کرے. ایک مومن بھائی کے لیے تھوڑا سا قربانی کیا ہے، اس کا دھکا لگ گیا، اس کو جو ہے تھوڑا سا وہ ہو گیا، اس کے جانور نے کچھ کھا لیا، اس کے گھر سے مجھے تکلیف ہو گئی، اس کے بچوں نے دے دو، یعنی چلتا ہے اتنا میں جو ہے اللہ کے راہ میں برداشت کر لوں گا، اپنا پڑوسی ہے میرا. تو قربانی جو جذبہ سکھانا چاہتی ہے وہ قربان ہونے کا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرنے کا ہے، اللہ کے راہ میں سب کچھ دینے کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، یاد رکھیں. اگر وہ جذبہ ہم بھول گئے تو قربانی ایک رسم کے علاوہ کوئی فائدہ مجھے اور آپ کو نہیں دینے والی. جس طرح سے آج زندگی میں ہم نے 10, 20, 30, 40, 50 عید گزار لی، اور آج تک ایک ذرہ برابر بھی اس عید نے ہم میں کوئی تبدیلی نہیں لائی. یہ قربانی دینے کا اللہ کی راہ میں، یا اللہ کی راہ میں چلنے سے جو تکلیفیں آتی ہیں اس پہ اپنا کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہم میں جاگا ہو. تو اس عید کو سمجھیے، صرف جانور کو ذبح کرنے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے بھی اس کا اعلان کر دیا کہ اللہ کو خون اور جو ہے گوشت کچھ بھی نہیں جاتا جانور کا، اصل نیت جاتی ہے. اب اگر نیت بھی درست نہ ہو یا قربانی و مقصد ہی پورا نہ کر پائے تو پھر جانور پر چھری پھیرنا بس ایک رسمی ہوگا، بس ایک جانور کو مارنا، اس کے علاوہ کیا. تو کوشش کریں ہم قربانی کریں، دل سے کریں، خوش دلی سے کریں. ٹھیک، اسی طرح اب قربانی جو ہے کون کون سے جانور کی ہو سکتی ہے، تو دیکھیے قربانی جو ہے بکری یا بھیڑ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک، ان کی قربانی ہو سکتی. دوسرا جو ہے گائے بیل جس کو ہم کہتے ہیں گائے، اس کی قربانی ہو سکتی. اور تیسرا ہوتا ہے اونٹ. ٹھیک، اور اونٹنی، اور جس کا مذکر ہے اس کے مؤنث، جس کا مؤنث ہے اس کا مذکر بھی اس میں شامل ہے. اگر بکرے کی ہو سکتی ہے تو بکری کی بھی ہوتی ہے، اونٹ کی ہوتی ہے تو اونٹنی کی بھی ہوتی ہے، اور بیل کی ہوتی ہے تو گائے کی بھی ہوتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، تو یہ تین چیزوں کی جو ہے قربانی ہم دے سکتے ہیں، مطلب تین قسم کے جنس ہے یہ، چھوٹے جانوروں میں بھیڑ بکری، بڑے کے اندر گائے بیل، اور اس کے بعد اونٹ اونٹنی، یاد رکھیں. اتنے جانوروں کی ہم جو ہے قربانی دے سکتے ہیں، اور یہ جانوروں کو بہیمۃ الانام کے نام سے قرآن نے پکارا، اس کو چوپائے کہا جاتا ہے. ٹھیک ٹھیک، تو آپ بکرا یا بکری، بھیڑ یا دمبا یا دمبی جس کو ہم کہیں گے، یا بھیڑ کہتے ہیں اس کو ہم عام زبان میں، اسی طرح جو ہے گائے بیل اور اونٹ اور اونٹنی کی قربانی ہم جو ہے دے سکتے ہیں، یاد رکھیے. تو ایسا دیکھا جائے تو کل آٹھ جانور ہوتے ہیں، بھیڑ، ٹھیک، بھیڑ کا مذکر مؤنث، بکری بکری کا مذکر مؤنث، گائے گائے کا مذکر مؤنث، اور اونٹ اونٹ کا مذکر مؤنث. تو آٹھ قسم کے جانور ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بہیمۃ الانام عربی میں، چوپائے. یہ وہ جانور ہے جن کا کھانا ہم پہ حلال ہے، اور ساتھ میں انہیں کی قربانی ہو سکتی ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، تو یہ چار جانور کی قربانی ہو سکتی ہے. اب اس کے لیے کیا چیز ہے جو ہم دیکھیں جانور کو خریدنے سے پہلے، کہ وہ ان شرائط پہ اترے کہ ہم اس کی قربانی کر سکتے ہو. تو پہلی چیز یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تذبحوا الا مسنا، مت ذبح کرو مگر دانت والا. تو یہ پہلی شرط ہے، یاد رکھیے، کہ اگر میں جاتا ہوں اور جانور خریدنا چاہتا ہوں تو وہ دانت والا ہو. اس کا کرائٹیریا ہی دانت والا، مطلب جانور پیدا ہی دانت کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک، جو لوگ جانتے ہیں گائے بیل کے تعلق سے، ان کو نالج ہے جانوروں کا، جانور ہر جانور پیدا ہی دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب رسول اللہ کیا فرما رہے، لا تذبحوا الا مسنا، مت ذبح کرو مگر دانت والا. اس سے مراد یہ ہے کہ مت ذبح کرو مگر وہ جانور جو پیدائش کے بعد، پیدائش کے ساتھ تو دانت آتے ہیں، اس کے بعد جانور کے دانت گر کر پھر نئے دانت آتے ہیں. تو مت ذبح کرو مگر دانت والا سے مراد یہ کہ جو جانور اپنے دانت گرا کر پھر سے لاتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک، تو دانت گرا کر لانے سے مراد یہ کہ اس کے پہلے دانت، یاد رکھیے، سامنے کے دانت جانور گرا کر نئے لاتا ہے. تو اس سے آپ پتا کر سکتے کہ یہ جانور کی عمر کیا ہے، اور اسی سے جو ہے اس کے اعتبار سے آپ کو دانت والا جانور تلاش کرنا ہے، مطلب اس کے دودھ کے دانت جھڑ کر جب نئے دانت آتے ہیں. تو بھیڑ اور بکری جو ہے ایک سال سے جب زائد ہو جاتے ہیں تو اپنے دانت گرا کر نئے دانت لاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے، شریعت نے عمر کی قید نہیں لگائی، دانت والا ہونا شرط ہے، سال والا نہیں، دانت والا. اب چاہے وہ بکرا اگر 10 سال بھی دانت نہ گرائے تو کیا کرے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ دانت والا نہیں ہے، یاد رکھیے. ٹھیک، کہ تو عمر کی قید نہیں، اصل دانت کی قید ہے. دوسرا، گائے اور بیل جو ہوتے ہیں یہ 2 سال سے زائد جب ہو جاتے ہیں، تیسرے سال میں داخل ہوتے ہیں، تب دانت گرا کر لاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بیل 5 سال کا دانت نہ گرائے تو قربانی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ حدیث میں لا تذبح، مت ذبح کرو، الا مسنا، سوائے دانت والے کے، بالکل واضح. ٹھیک، اب اسی طرح جو ہے اگر اونٹ ہو تو اونٹ 4 سال سے زائد جب ہوتا ہے تب دانت گرا کے 5ویں سال میں داخل ہوتا ہے تو لاتا ہے، تو 5 سال کا ہو. لیکن پھر بھی کوئی کہے یہ اونٹ ہے میرا اور اس کا ڈیٹ آف برتھ جو ہے اتنی اتنی ہے اور اس کے حساب سے آج 5 سال کا ہو گیا، لیکن اس کے دانت نہیں گرے، تو کیا آپ لے سکتے ہیں اس کو؟ نہیں، اس لیے کہ دانت والا نہیں ہے. پھر چاہے گائے بیل ہو، چاہے بھیڑ بکری ہو، دانت والا ضروری. ہاں، سوائے بھیڑ کے بچے کے، یا اگر آپ کے پاس طاقت نہ ہو، یا آپ کے پاس بکری یا بکرا ملتا ہی نہ ہو، مطلب جانور ہے ہی نہیں، تو رسول اللہ نے ایک صحابی سے فرمایا تھا اگر تجھے کچھ نہ ملے قربانی کو. وہ واقعہ یوں ہوا تھا کہ ایک صحابی رسول نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں عیدگاہ جاتے وقت ملے تو کہا اللہ کے رسول میں نے قربانی کر دی. تو کہا آپ نے، تم نے قربانی کر دی؟ تو کہا میں قربانی، میں نے سوچا قربانی ذرا جلدی کر کے نماز کو چلوں. تو رسول اللہ نے کہا اس کی قربانی نہیں ہوتی جس نے نماز سے پہلے قربانی کی، وہ تو عام ذبح ہو گیا، قربانی تو نماز کے بعد ہی ہوتی ہے. تو کہا اللہ کے رسول اب کیا کروں، میں نے تو قربان کر دیا اور بس ایک ہی جانور تھا. کہا اور کیا ہے؟ تو کہا اب تو کوئی دانت والا جانور نہیں ہے. کہا کیا ہے تیرے پاس؟ تو کہا بس ایک جانور ہے جو بھیڑ ہے، جو قوم میں 6 مہینے سے اوپر سال کا تو نہیں ہے وہ بھی. تو کہا پھر تو وہ قربان کر دے، اس لیے کہ اب تیرے پاس کچھ بھی نہیں، سمجھے. تو بھیڑ کا بچہ جو 6 سال سے زائد ہو جاتا ہے، یا ایسا لگتا ہے کہ سال بھر کا ہے لیکن دانت گرا کر نہیں لاتا، اگر آپ کو بکرا بکری نہ ملے، یا بھیڑ نہ ملے، یا طاقت نہ ہو آپ کی قربانی کرنے کی، تو اس صورت میں وہ جانور بھی چلے گا جو صرف بھیڑ میں، بکری میں نہیں چلے گا سال سے چھوٹا، بھیڑ کے مطلب دانت بغیر دانت کا، بھیڑ میں ایسا بھیڑ کا بچہ جو لگتا ہو سال بھر کا، 6 مہینے سے اوپر کا ہو، جزا جس کو بولتے 6 مہینے سے اوپر اس کی عمر ہو، لگتا ہو سال بھر کا، موٹا تازہ ہو اچھا، لیکن دانت نہیں گرا، تو اس صورت میں وہ چل جائے گا، بکری میں تو یہ بھی نہیں چلے گا، یاد رکھیں. تو یہ مجبوری کی صورت ہے. کہ بھیڑ کا جزا صرف اس حالت میں جب آپ کو بکری نہ ملتی ہو یا بکرا مل نہیں رہا ہو یا آپ کی طاقت نہیں کہ آپ اچھا جانور لے کے آپ سال مطلب جو دانت والا ہو خرید کر وہ کر سکے، چونکہ اس صحابی نے قربانی کر دی تھی، ان کے اتنی طاقت تھی، اب کہا میرے پاس طاقت نہیں ہے، تو کہا آپ تو بھیڑ کا جزا ہی قربان کر دے، مطلب جو لگ رہا ہو سال بھر کا کر دے، کیا کریں گے. ٹھیک، تو یہ ہوئی شرائط یادہ کی. تو آپ اب جانور خریدنے جائیں گے تو سب سے پہلے اس کے دانت دیکھیں گے، اور جانور عموماً دو دو دانت گرا کے ایک ساتھ لاتا ہے، دو گرتے پھر دو آتے پھر دو بازو کے ایسا دو بیچ کے گرے پھر دو بازو کے، اس سے آپ بولیں گے دو دانتی، چار دانتی، چھ دانتی، آٹھ، بولتے ہیں نا، اس سے عمر پتہ چلتی ہے اس کی، دو سال، چار سال، چھ سال، آٹھ سال، اس سے جانور کی عمر پتہ چلتی ہے، کتنا کام کیا ہوا، کتنا ہوا، کتنی زندگی دنیا میں گزارا. اور یہ بالکل عام معمول ہے، اور کہیں بھی آپ جائیے اس کو بولیے دانت بتائیے، اب آپ بولیں گے دانت تو دانت ہے. اب کیسے معلوم گا، دیکھیے جو دودھ والے دانت ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جانور کے، اور جو گرا کر لاتا ہے نا وہ اس سے چار پٹ بڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھتے پہچان لیں گے دو دانت الگ کیوں ہیں اس کے، چار دانت الگ کیوں ہیں، آٹھ دانت الگ کیوں ہیں، اس لیے کہ وہ دانت بہت بڑے ہوتے ہیں بہ نسبت دوسرے دانتوں کے جو پیدائشی ہوتے ہیں اس کے اندر. تو آپ بولیے دانت بتائیے، وہ فوراً بتا دیں گا. ٹھیک، اب بہت سی بار ہوتا ہے ہم جاتے ہیں قربانی کو اور بولتے ہیں ماشاء اللہ وہ زبردست جانور دکھ رہا ہے، اب وہ زبردست کیا پورا سودا ہو گیا، پھر بولتے یہ ہے کیا وہ قربانی کے لائے، بولتا رہے ہو جائیں گا بس آٹھ دن میں دانت گرا کے لا لیں گے، ابھی قربانی کو بارہ دن ہے، لے جاؤ آرام سے. تو پہلی شرط آپ نے دیکھنا چاہیے تھا نا، جب کسی چیز پہ شریعت نے کنڈیشن لگا دیا تو آپ اس کنڈیشن کو پہلے فلفل کریں گے، پہلے بھریں گے، یا پہلے چیز کر لیں گے اور پھر کریں گے. سمپل سی بات ہے، آپ یہاں سے جو ہے کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ ڈسکاؤنٹ مطلب سیل چل رہی ہے، ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے نا، تو ڈسکاؤنٹ مل رہا لکھا ہوا رہا تھا اپ ٹو 50%، 50% تک، سب پہ نہیں ملیں گا، مطلب کچھ شرائط. پھر ایک تارا ہوتا ہے نیچے لکھا ہوتا ہے کنڈیشن اپلائیڈ ہے نا، پھر آپ جب جاتے ہیں تو وہاں پتا چلتا ہے دو جوڑے لینے پر 50% ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، ایک پر نہیں ہے نا. تو کیا آپ چیزیں لے کر آ جاتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کتنا ڈسکاؤنٹ ہے، بلکہ آپ کیا بولتے ہیں کیسا ڈسکاؤنٹ ہے، اسکیم کیسی ہے، اور کتنے پر ملیں گا، دو پر ہے، پورا پوچھ کر جاتے ہیں نا تاکہ ہتک نہ ہو. تو ایسا کیوں ہوتا ہے دین کے معاملے میں پہلے سب کچھ کر کے پھر اس کے بارے میں پوچھنا، جب دنیا کے معاملے میں پہلے پوری تحقیق کر کے چیز کی طرف جانا، ایسی ہونا چاہیے نا، پوری تحقیق کر کے آپ جائیے جانور جب لینے جا رہے ہیں تو سب کچھ سودا کر لیا. کبھی کبھار تو گھر پہ لا کے بولتا رہے اس کو دانت ہی نہیں، مطلب یہ تو دودھ کی دانت والا ہے پورے، دکھ رہا تو بہت اچھا، یعنی انہوں نے بولے چل جاتا، جب دکھ رہا اچھا 70-80 کلو کا ہے تو چل جاتا. سوال یہ شریعت نے کیا ایسی کوئی شرط دی 70-80 کلو کا چل جاتا، دکھا اچھا تو چل جاتا؟ کیا فرمایا، لا تذبح الا مسنا، مت ذبح کرو مگر دانت والا، ختم. پہلی کنڈیشن یہی ہے، دانت والا ہو تو آگے دیکھا جائے گا، ورنہ ہی معاملہ ختم ہو گیا. پھر کتنا اچھا دکھو، کتنا موٹا دکھو، کتنا بڑا دکھو، چاہے کچھ بھی کوئی کہو، ٹھیک، تب بھی نہیں چلے گا. بہت سے جانوروں کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہوتی ہے، یاد رکھی، جو گورنمنٹ اس میں پلتے ہیں گورنمنٹ فارمس میں، تو اس میں ڈیٹ آف برتھ بھی ہوتی ہے کب پیدا ہوا جانور، تب بھی نہیں چلے گا وہ، چار سال کی بیل ہوگی، دو سال کا ہوگا، لیکن دانت والا نہیں ہے تو 10 سال کا کیا 50 سال کا بیل بھی نہیں چلے گا. یہاں تک دانت والا ہونا جانور کے لیے پہلی شرط ہے. تو ہم جب بھی جانور لینے جائیں تو یہ کنڈیشن کو ضرور فلفل کرنے کی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا لا تذبح الا مسنا، کہ مت ذبح کرو مگر دانت والا. لیکن اگر تمہیں نہ مل سکے جانور دانت والا یا استطاعت نہ ہو تو تب تم ذبح کر دو جزا، ٹھیک، بھیڑ کے اندر کا جزا، مطلب ایسا بچہ جو 6 مہینے سے اوپر ہو، سال بھر کا دکھتا ہو، اچھا خاصا ہٹا کٹا ہو لیکن دانت نہیں گرے ہو، تو اس صورت میں ذبح کرنا ہے. یہ کنڈیشنل ہے کہ جب وہ نہ ملے تو یہ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں سال والا چلتا ہے. اب سوال یہ، کیا بیل میں بھی سال والا چلتا ہے، اونٹ میں بھی سال والا چلتا ہے؟ آپ بولیں گے نہیں. تو پھر سوال یہ، پھر خالی بکرے میں سال والا چلتا ہے، کہاں دلیل ہے؟ یہ حدیث جو ہے یہ مسنہ ہے، سین کے زیر کے ساتھ ہے، زیر سے مانا ہوتا ہے دانت والا، اور زبر سے مانتا مسنا مانا ہوتا ہے سال والا، ٹھیک. لیکن اگر سال والا اس حدیث کو ہم لے تو اس کا مانا ہو گیا سال والا بیل، سال والا اونٹ، سال والا بکرا، ٹھیک، جبکہ ایسا مانا نہیں ہے. آپ خود کہیں گے نہیں نہیں سال بھر میں نہیں چلیں گا بیل، تو اس کا مطلب مسنا ہے، مطلب دانت والا، پھر چاہے وہ 2 سال سے زیادہ کا بیل ہوتا ہے، 4 سال زیادہ کا اونٹ، اور 1 سال سے زیادہ کا بکرا یا بکری دانت توڑ کر لاتے ہیں. تو یہ پہلی شرط ہے. ٹھیک، اسی طرح قربانی میں کسی بھی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھ، کسی بھی قسم کا عیب، کان کٹا، لنگڑا، دم ٹوٹی ہوئی، ٹھیک ہے، یا جو ہے جسم کا کوئی اعضا جھڑا ہوا، خراب ہوا ہوا، جیسا سنگ ٹوٹے ہوئے اس کے، ٹھیک، ہاں سنگ نہیں ہے بچپن سے یا بغیر سنگ کے جانور ہوتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ہو کر ٹوٹ جائے تو نہیں چلیں گا. اندر کی ذبح کو، عام جو آپ جو عام دنوں میں جو گوشت کھاتے ہیں اس کو چلیں گا، قربانی کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے نہیں چلیں گا. اندر کی مطلب عام قربانی کے لیے چلیں گا، اس قربانی عید کے لیے نہیں چلیں گا. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو کسی بھی قسم کا جانور میں عیب نہ ہو، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ جانور کی آنکھ دیکھے، کان دیکھے، اچھے سے چیک کرے, اس کی چال دیکھے, لنگڑا ونگڑا تو نہیں ہے, اس میں کوئی نقص تو نہیں, ٹھیک. اور یہ دیکھنا بہت آسان ہے, کوئی مشکل ہے؟ آپ جانور لینے گئے, بھائی پہلے بتائیے دانت والا ہے کیا, وہ بتا دیں گا اٹھا کر کہ دیکھیے دانت اس کے اتنے ہیں, فلاں ہیں, ایسا اتنے, اور آپ کو اندازہ ہو جائیں کتنے سال کا ہے, یا کم از کم دو سال سے اوپر کا ہے دانت والا ہے, ٹھیک ہے, بیل ہے تو, اگر بکرا ہے, بکری ہے تو ظاہر سے ایک سال سے اوپر کا دانت والا آپ نے دیکھا, چلیے ایک کرائیٹیریا تو ماشاء اللہ ہوگا. اب اس کے بعد آپ ادھر دیکھ لیجیے, اسے گردن پٹا گیا, اب بکری ہے بیل ہے تو آپ خود چل کے آزوز دیکھ لیجیے, کان سلامت ہے کہ آسانی سے دیکھ سکتے, اگلا پچھلا ہوگا. اس کے بعد آنکھ دیکھ لیجیے اس کی, رسول اللہ نے فرمایا غور سے, بلکہ حضرت علی فرماتے ہیں آنکھ کو غور سے دیکھتے, آنکھ غور سے دیکھ لیجیے کوئی اس میں خرابی تو نہیں, اندھا تو نہیں, اور بہت آسان ہے, آنکھ کی طرف ایک ہاتھ کیجیے وہ ادھر سے کریں گا, دوسری آنکھ کی طرف ہاتھ کیجیے وہ فوراً ہلیں گا ادھر سے, سمجھ جائیے آنکھ درست ہے. ورنہ ہوتا کیا, کچھ جانور کو موتیا بین ہوتا ہے, اندھے ہو جاتے ہیں, اب آپ کتنا بھی ادھر کچھ کیجیے اس کو کوئی محسوس نہیں ہوتا, جانوروں کی آنکھیں دونوں طرف ہوتی ہیں, ہماری سامنے ہوتی ہے, آپ کیجیے تو ہلیں گا نہیں, سمجھ جائیے اندھا ہے, نہیں چلیں گا, ٹھیک, نہیں چلیں گا. تو یہ آپ کو آزمانا ہے کہ ادھر سے ہاتھ کیا وہ فوراً ڈر جاتا ہے, آنکھ بند کرتا ہے, ادھر سے کیا ماشاء اللہ آنکھ بھی اس کی اچھی ہے, ٹھیک. اب آپ تھوڑا سا جانور کو ادھر سے دھکا دیجیے تو ادھر کی طرف بھاگتا ہے, ادھر دیجیے ادھر, تو آپ کو اسی کھڑے رہنے کی پوزیشن میں سمجھ میں آ جائیں گا چال بھی اچھی ہے اس کی, چلتا ہے, پیر برابر ہے. ورنہ جانور کا پورا سودا کر لیا, جب تک دیکھے نہیں آپ نے کہ تین ٹانگ پہ کھڑا ہوا تھا, جب لے کے چل رہے تو وہ تین ہی ٹانگ پہ چل رہا ہے, ارے یہ کیا مسئلہ ہے ایک ٹانگ, ارے وہ ہو گیا, ٹوٹ گئی تھی, یہ ہو گئی, بچپن میں ہوا تھا, چلتے رہتا ہوتا ہے, اب آپ کو پیسے تھوڑی واپس دینے والا ہو, تو یہ آپ کا کام ہے نا, آپ لا لیں گے پھر پریشان ہوں گے. اور حدیث میں بالخصوص آتا ہے چار چیزوں کے تعلق سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ غور کیا کرو, اور فرمایا چار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے, مطلب چار چیزیں غور سے دیکھو ورنہ ان کی قربانی جائز نہیں. پہلا فرمایا واضح طور پر آنکھ کا کانا, ٹھیک ہے, یہ آنکھ اندھا ہے, کچھ نہ کچھ خرابی ہے. دوسرا فرمایا واضح بیمار, انٹرنل کوئی ڈیسیز ہوں گا الگ بات ہے, اندرونی ظاہر بیمار دکھ رہا ہے کہ بالکل لائق نہیں ہے کسی قربانی, واضح بیمار. لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو, یہ الگ بات ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹی ہوں گی زندگی میں کبھی, لیکن ابھی دکھتی نہیں, لنگڑا جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو تب چلا کے آپ دیکھ لیجیے, اور فرمایا ہو اور کمزور جس میں چربی نہ ہو, ایسا جانور بھی قربانی کو نہیں چلتا, بالکل اس کے صرف ہڈیاں اور تھوڑا سا گوشت دکھتا ہے, کوئی چربی نہیں, کوئی فروا پن نہیں اس کے اندر, ایسا جانور بھی یاد رکھیے اللہ کی راہ میں نہیں چلیں گا. اور جانور کا جو ہے صحت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں, اس کے جو ہے کمر کے پاس, اس کے پیٹ اور کمر کے بیچ میں ایک ہڈی ہوتی ہے, وہاں کی آپ جلد سے اندازہ لگا سکتے کتنا صحت مند جانور, وہ جتنی باہر ہوں گی مطلب اتنا صحت مند, عموماً وہ باہر نہیں ہوتی ہے, اور جتنی اندر ہے مطلب اتنا کمزور جانور ہے, ہو سکتا ہے پیٹ بڑا ہوں گا لیکن اس کی وہ اندر ہوتا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے چربی والا جانور ہے, ہٹا کٹا جانور ہے, مضبوط جانور ہے. تو فرمایا یہ جانور نہیں چلیں گے, ٹھیک. اسی طرح دوسری بات میں آتا کان دیکھ لیا کرو, اس لیے کہ کان کٹا جانور بھی نہیں چلتا ہے, ٹھیک. اب بہت سے لوگ کان میں ڈیزائن بنے ہوتے جانور کے خرید کے لا لیتے ہیں, بولتے وہ تو ایسی بچپن میں پہچان کے لیے بنائے تھے, دیکھیں آپ اس کو عام دنوں میں قربانی کرو, ذبح کرو, لیکن قربانی عید پر نہیں چلتا ایسا جانور. کان میں سوراخ ہے, کان میں بالی ڈالی ہوئی ہے, کان پہ ڈیزائن ہے نا, نوک بنا دیتے ہیں, پتوں کا ڈیزائن بیچ میں سے کٹا ہوا, دیکھیں جانور کان ایسے بنے ہوئے ہوتے, یہ کوئی بھی جانور قربانی کو نہیں چلتا ہے, عام ذبح کو چلتا ہے, قربانی نہیں ہوتی. یاد رکھیں کان کٹا, دم اس کی ٹوٹی ہوئی ہے, سنگھ اس کا ٹوٹا ہوا ہے, آنکھ اس کی خراب ہے, یا کوئی بھی ایسا نقص جو بالکل ظاہر اتنا بیمار کی بیماری سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے, چربی اس میں ختم ہو چکی ہے, مطلب بالکل, کیوں تو ایسے جانور سستے ملتے ہیں نا, اللہ کو پسند نہیں ایسی قربانی, چار جانور کی قربانی رسول اللہ میں جائز ہی نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سب دیکھ لیں. کان کے اندر صرف ایک بات آپ یاد رکھیں کہ کچھ جانوروں کے کان میں ٹیگ ڈالے جاتے ہیں, ہمارے شہروں میں بہرحال اورنگ آباد میں یا اس کے اطراف میں یہ چیز نہیں ملتی ہے, لیکن آپ بمبئی جائیں گے یا ایسے شہروں میں جائیں گے جو میٹروز ہیں, تو میٹروز میں جانور گورنمنٹ کے جو ہے اجازت کے بغیر اندر داخل نہیں ہوتے, تو جب وہ اندر آتے ہیں تو ان کو ٹیگ ڈالتے ہیں کان کے اندر, پیلے کلر کے بلے, پلاسٹک کے یا کبھی لوہے کے بلے ہوتے ہیں, عام طور سے آج کل پلاسٹک کے ڈالتے ہیں, لوہا یہ سب مہنگا ہے, پلاسٹک کا بلا ہوتا ہے, تو وہ ٹیگ ہوتا ہے, اس کو مشین کے ذریعے جو ایک اسٹیپلر ہوتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے ان کے کان, جس سے ان کے کان میں ایک چھوٹا سوراخ ہو جاتا ہے, ٹھیک. تو وہ سوراخ چلیں گا اس لیے کہ وہ مجبوری ہے, اس کے بغیر جانور آتے ہی نہیں. یا جس فارم ہاؤس میں جانور پلتے ہیں تو ان فارم ہاؤس میں جانور کی شناخت کے لیے بھی ٹیگ لگائے جاتے ہیں ان کے کانوں پر بلے, اس لیے کہ اور کوئی جسم کا ایسا اعضا نہیں جس پہ وہ ٹیگ لگایا جا سکے, تو ان کے کانوں پہ بچپن میں لگا دیے جاتے ہیں, جس کے ساتھ ہی وہ پلتے اور بڑھتے ہیں. اب جب بکنے مارکیٹ میں آتے ہیں تو کان میں ایک سوراخ ہوتا ہے, تو اگر وہ سوراخ اس ٹیگ کا ہے, کہ تو اب ویسے جانور اورنگ آباد میں بھی بہرحال دھیرے دھیرے آ رہے ہیں, اور صرف ملکی نہیں بیرون ملک سے بھی جانور آج کل آ رہے ہیں, دوسرے ممالک بھی اب جانور بنا کر بھیجتے ہیں قربانی کے لیے, دوسرے ممالک میں جہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے قربانی نہیں ہوتی, وہ ہندوستان بھیجتے ہیں, تو تب ایسے جانور آتے ہیں فارم سے جن کے کانوں پر ٹیگ ہوتے ہیں. تو اگر کسی جانور کے کان پر ٹیگ ہے جس کی وجہ سے سوراخ ہے تو یہ تو جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ مجبوری ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ بالی ڈالی ہوئی ہے, چھلے ڈالے ہوئے ہیں اور وہ نکال کر آپ کو دے رہا ہے, تو مت لیجیے, اس لیے کہ ڈالنے کی نیت کسی نہ کسی بت یا معبود کو خوش کرنا ہی ہوگا, یاد رکھیے. جانوروں کے کانوں کو کترنا اور ان کے کانوں میں بلے ڈالنا یا اسی طرح جو ہے بالیاں ڈالنا، یہ کسی معبود کے نام پر چھوڑنے کے لیے لوگ کرتے ہیں نظر کے لیے. جیسے آپ دیکھیں مندروں کے پاس یہ گائے بیل، ہر دیوی دیوتا کے نام کے الگ کا کان کٹا ہوا ہوتا ہے اس کا، کہ فلاں دیوی کا وہ کان کے کٹائی سے پہچان لیتے کہ کون سے دیوی کا. کچھ بیلوں کے یا جانوروں کے کان آپ دیکھیں بالکل ایسے نوک بنی ہوتی، پورے کان پہ نوک ہوتی ادھر سے ادھر تک، ادھر ادھر، بچپن میں اس کا کان کینچی سے ایسا ایسا کاٹ دیا جاتا ہے. تو وہ سمجھ جائیں گے دیکھ کر کہ یہ شیو کے لیے چھوڑا ہوا ہے، کوئی دو بیچ میں سے کٹا ہوا ہے تو سمجھ جائیں گے پاروتی کے لیے چھوڑا ہوا ہے. تو ہر جانور کی خصوصیت اس کے کان سے معلوم ہوتی کس نام پر چھوڑا ہوا ہے. تو ایسے جانور درست نہیں. اور رسول اللہ کے دور میں بھی معبودوں کے نام پر جب جانور چھوڑے جاتے تو علامت کے لیے کہ یہ جانور کسی معبود کے نام پر چھوڑا گیا ہے، اور کیا کریں گے، وہ کانوں میں ڈیزائن بناتے کاٹتے، تو کان کٹا جانور نہیں چلے گا. اسی طرح جو ہے بالی جس کو پہنائی جاتی ہے جانور کو، وہ بھی نہیں چلیں گے، اس لیے کہ یہ کسی معبود کے لیے کیا جاتا ہے. ہاں وہ اگر ٹیگ ہو تو الگ بات ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم کو جانور لیتے وقت یاد رکھیے، دیکھنا پڑیں گے. اسی طرح سینگ ٹوٹا ہوا جانور یا اور کسی بھی قسم کا نقص یاد رکھیے، ایسا جانور اللہ کرم میں قربانی کے لیے آپ نہ لیں، ٹھیک. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آخری جو قربانی کی اس کے اندر دو جو ہے آپ نے بھیڑے ذبح کی، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ چت کبری بھیڑیں تھیں، مطلب ان میں سفید اور جو ہے کالا رنگ تھا، جس میں ان کی آنکھیں، پیٹ کا ایک حصہ اور پیروں کا نچلا حصہ جو ہے کالا تھا اور باقی وہ سفید تھی، ٹھیک. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو مینڈے ذبح کیے جو کہ خسی کیے ہوئے تھے. تو اس سے ایک بات پتا چل گئی کہ مینڈے کی قربانی بھی جو ہے آپ نے پسند کی، بلکہ آپ کرتے تھے، بہت سے علماء لکھتے کہ افضل بھی ہے. دوسرا خسی کیا ہوا جانور بھی چلتا ہے، یاد رکھیے خسی کیا ہوا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو آپ کی اپنی قربانی کی تو دو خسی کیے ہوئے مینڈے قربان کی. اب بہت سے لوگ بولتے خسی کیا ہوا جانور چلتا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی جانور کی قربانی کی ہے تو کیا وہ جانور نہیں چلتا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نبی قربانی آپ کی آخری قربانی تھی، دو چت کپڑے بکرے خسی کیے ہوئے، خسی کی. اور خسی کیا ہوا جانور یاد رکھے، جانور بہت صحت مند ہوتا ہے عام جانوروں کے مقابلے میں، ٹھیک. اس سے اس کی صحت بڑھ جاتی ہے، جتنے بھی خسی کیے ہوئے جانور ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں، اگر خسی نہ کرے تو ان کی جو ہے صحت پہ بھی فرق پڑتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اس لیے کہ جب خسی کرتے ہیں تو اس کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا جو جتنا بھی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کے جو ہے جسم کے اندر، وہ اس کے گوشت کے اعتبار سے، اس کے صحت کے اعتبار سے ہوتا ہے. جبکہ جو خسی کیے ہوئے نہیں ہوتی ان کی خواہشات کچھ اور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی مختلف ہوتی ہے. تو لوگ جانتے ہیں بہرحال جو جانور پالتے ہیں ان کو اس کا آئیڈیا ہے کیوں جانور خسی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ محنت بھی کرتے ہیں جو خسی کر، جن کی خسی نہیں ہوتی محنت بھی نہیں کر پاتے ہیں، ادرک، ٹھیک. تو خسی کیے ہوئے جانور کی تو گویا خسی ہوا جانور بھی، بہت سے لوگ سوال کرتے چلیں گا، ہاں چلتا ہے بالکل، یاد رکھیے، ٹھیک. تو جو دو چت کبرے بکرے آپ نے جو خسی کیے ہوئے. اب اسی طرح کیسی قربانی ہم دے، ایک شخص کی طرف سے کتنا ہو، ایک گھر کی طرف سے کتنا حصہ ہو، جانور تو ہم نے پسند کیا لا لیا. تو یاد رکھ لیجیے ایک گھر کی طرف سے ایک جانور، ایک بکری، ایک حصہ کفایت کر جاتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک مرتبہ ایک تابعی آپ کے پاس آیا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی قربانیاں کرتے تھے، کیا معاملہ ہوا کرتا تھا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے. کہ کان رجل احدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کی ہر شخص ہم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بکری ذبح کرتا تھا اپنے طرف سے اور اپنے اہل بیت کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے. لیکن پھر آپ نے فرمایا آج اللہ نے تم کو مال و دولت دی ہے تو بڑے لگے تم جو ہے ہر آدمی الگ الگ قربانی کر رہا ہے، مطلب چونکہ تابعین کے دور تک اللہ نے مال و دولت کی خوب فراوانی کر دی مسلمانوں کو، تو ہر کوئی ایک ایک جانور کرتا تھا. تو کہا آج تم کو بہت اللہ نے مال دیا تو بڑا دکھاوا کرتے ہو، قربانی کرتے ہو ایک ایک، ہمارے اس زمانے میں رسول اللہ کہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے، اور ہم سب جانتے ہیں ایک بکری میں ایک حصہ ہوتا ہے، تو ایک بکری میں ایک حصے سے مراد ایک خاندان. ہم اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے، ہے نا. تو پتا چلا ایک حصے میں ایک فرد نہیں، ایک حصے میں ایک خاندان. ایک بیل میں کتنے حصے ہوتے؟ سات حصے. تو سات حصے سات فرد کے لیے نہیں، سات خاندان. ایک اونٹ میں قربانی کے لیے دس حصے ہوتے ہیں، تو دس حصے نہیں بلکہ دس افراد نہیں، دس خاندان شامل ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اللہ نے دیا ہے تو آپ ہزار اونٹ کیجئے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. لیکن کچھ نہ ہو تو ایک حصہ ڈال سکتے ہیں. اب یہ مسئلے کا بھی علم نہیں ہمیں، ہوتا یوں ہے کہ اس مسئلے کا علم نہیں ہونے سے کیا پرابلم ہوتی ہے، سب سے بڑا مشکل کیا ہوتی ہے، اگر میرے پاس طاقت ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں حصہ ڈالوں تو میں بولتا ہوں ابا کیا سوچیں گے، ان کے نام کا حصہ نہیں، امی کیا سوچیں گے ان کے نام کا حصہ نہیں, دونوں کماتے نہیں آپ کے ساتھ رہتے اب, تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے ماتے ہیں تھے اب, تو آپ ضرورت نہیں ان کے الگ حصے کی, آپ کے حصے میں کافی. اور پھر بیوی بولیں گی میرا بھی نہیں ڈالتے, جان دو کس کا بھی نہیں ڈالتے, جب اللہ طاقت دیں گا ایک بیل لینے کی جب ہی ڈالیں گی میرا, امی کا, ابا کا, تمہارا, بچوں کا. جبکہ اگر وہ ایک حصہ بھی ڈالتا تو خود کے طرف سے اور پورے اہل مطلب اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی تھا. مانا تو یہ مسئلے کا علمیات. ہاں اللہ نے جس کو دیا ہے تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کنجوسی کرو بس ایک حصہ ڈال دو کافی ہے, دیا ہے تو کیجیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ جو قربانی کی اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک بھیڑ ذبح کی, ہم سب جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ خود ایک اور آپ کی بیویاں نو تھی, تو ہوئے 10 لوگوں نے مل کر کتنے میں ڈالا, ایک بھیڑ کے اندر. تو پتا چلا کیوں, تو آپ کا خاندان تھا نا وہ پورا, تو آپ شوہر تھے اور آپ کی بیویاں تھی, سب کی طرف سے ایک حصہ کافی تھا, اسی لیے میں نے کہا ایک خاندان کی طرف سے ایک حصہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے ایک بیل بھی ذبح کیا, روایت میں آتا ہے, مطلب سات حصے ڈالے, طاقت ہے تو سات ڈالے, طاقت نہیں تھی تو ایک بھی ڈالا. اسی طرح ایک مرتبہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے اہل بیت اپنے گھر والوں کی طرف سے 100 اونٹ ذبح کیے, 60 آپ نے کی اور 40 علی کو کہا تم ذبح کر دو میں تھک گیا ذبح کرنے سے, 1000 حصے ڈالے. تو سمجھ گیا بات کو, میرے میں طاقت ہے 1000 اونٹ ذبح کیجیے, طاقت نہیں ہے ایک بکری کیجیے, اور یہ پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے. تو ایک حصہ میری طرف سے میرے بیوی بچوں کی طرف سے کافی ہے, یا ایک حصہ میری طرف سے اور میرے ماتحت جو لوگ میرے گھر میں رہتے ہیں میری کمائی کے ذریعے, مثال طور میرے والد ہے, والدہ ہے, فلاں ہیں, وہ سب بھی اس میں شامل ہیں. اسی طرح اگر ایک باپ ڈال دے تو وہ باپ اور باپ اس کی بیوی اور اس کے بچے اور وہ بچے جو کماتے نہیں وہ سب تمام اسے لڑکے لڑکیاں شامل ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی آدمی کماتا ہے تو میں کہوں گا پھر وہ اپنا حصہ ڈالے, اللہ نے دیا ہے طاقت تو سب ڈالے, پھر طاقت نہیں ہے تو ایک بھی کافی ہو جاتا ہے, طاقت ہے تو ہر شخص ایک ڈالے, ہر شخص کو طاقت اللہ نے دیا تو ایک ایک بیل ڈالے, اور طاقت دیا تو ایک ایک اونٹ اپنے, اور طاقت دیا 10-10 بیل کاٹے اپنے طرف سے. لیکن کچھ نہ ہو تو ایک حصہ ضرور ڈالے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک حصے کا علم نہیں ہونے سے سمجھ, ایک حصہ بولے تو ایک آدمی, ایک حصہ بولے تو ایک خاندان, لیکن اس سے زائد دی اللہ نے تو 10 ڈالیے, 50 ڈالیے, 1000 ڈالیے, شاید اس سے آپ کو اور مجھے منع نہیں کرتی. دوسری بات پتا چلی کہ ایک بکری میں ایک حصہ ہوتا ہے ایک خاندان, ایک گائے یا بیل کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں, یاد رکھیں مطلب 7 خاندان, اور اسی طرح جو ہے ایک اونٹ میں 10 حصے ہوتے ہیں, مطلب 10 خاندان. ایک سوال اور اہم, یہ لوگ پوچھتے ہیں کیا میت کی طرف سے قربانی چلیں گی, اور ہمارے جانوروں میں تو عموماً 6 حصے ہوتے ہیں نا, اونٹ رہا تو 9 حصے, بیل رہا تو 6 حصے, جبکہ حدیث میں بیل میں 7 اور اونٹ کے اندر 10, ہمارے پاس نہیں ہوتا ایسا, ہوتا ہے کیا نہیں, اس لیے کہ ایک حصہ پہلے سے فکس رہتا اللہ کے رسول کا, تو وہ تو چھوڑ ہی دو, آپ 6 باقی ہیں. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی, یاد رکھیے, سوائے اس کے کہ مرنے والا وصیت کر جائے کہ میری قربانی کرو. ٹھیک ہے, اب بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امت سے وصیت کی کہ میری قربانی کرو, بتائیے ہے کسی کو ایسی کوئی روایت, ہاں آپ نے کی تھی میرے امت کے لوگوں میرے نام سے حصہ ڈالا کرو. ٹھیک, دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کے وہ افراد جو قربانی نہیں کر سکیں گے ان کے نام سے قربانی کر دیا. آپ نے آخری وقت جو دو بکرے دو بھیڑ ذبح کی تو آپ نے فرمایا ایک میری طرف سے میرے اہل کی طرف, دوسرا میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے جو قیامت تک قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے. تو دیکھیے آپ سن کتنے شفیق تھے اس امت پر, آپ نے امت سے کبھی مانگا نہیں, امت کو دیا. ٹھیک, تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور اللہ کے رسول نے کبھی ہمیں وصیت نہیں کی. اگر کر جاتے تو مجھے بتائیے سب سے پہلے کون رسول اللہ کا حصہ ڈالتا, صحابہ, خلفاء راشدین میں سے کسی نے کبھی اللہ کے رسول کو حصہ رکھا کہ بتائیے جانور میں, روایت میں آیا کہ نہیں یہ جانور میں اونٹ میں سے 9 حصے ایک اللہ کے رسول کا اس میں 6, بتائیے کوئی ایسی روایت آپ کو پتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ محبت کرتے. ہاں نہیں, حضرت علی کی تو آتی ہے نا. ٹھیک, یاد رکھیے حضرت علی کے تعلق سے روایتیں تمام کی تمام ضعیف ہے, لیکن اگر کوئی مان بھی لے, ٹھیک ہے, نہیں نہیں حضرت علی تو کرتے تھے رسول اللہ کے تعلق سے ضعیفی سے ہی روایت, تو مجھے یہ بتائیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی نے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے جو ضعیف روایت ہے, اے علی میری قربانی تم کرتے رہنا. تو اسی لیے میں نے کہا میت کی طرف سے قربانی جائز ہے جو وصیت کر کے جائے, بغیر وصیت والا نہیں, وصیت والا. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سسر ہیں, کیا آپ نے کبھی قربانی کی؟ حضرت علی کر رہے ہیں, اگر وہ روایت کو لے بھی لیا جائے, صحیح مان بھی لیا جائے, تو سوال یہ کیا ابوبکر صدیق نے کیا؟ جبکہ آپ کے دوست ہیں, بچپن کے ساتھی ہے, پوری زندگی ساتھ ایمان ساتھ لائے ہیں نا, رسول اللہ پر وہی اتری, آپ گھر پہنچے بتایا, اور پھر اس کے بعد دوسرے آدمی یہی تھے, پورے وقت آپ کے ساتھ رہے, ہر جنگ آپ کے ساتھ کی, ہجرت آپ کے ساتھ کی, کیا کیا نہیں کیا, آپ نے کبھی کیا؟ سسر بھی ہے. دوسرے عمر ابن خطاب یہ بھی سسر ہے کیا انہوں نے کبھی قربانی کی رسول اللہ کے نام کی؟ نہیں. عثمان ابن عفان دو بار داماد بنے, کیا قربانی کی اپنے سسر کے نام سے؟ نہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ خاص عمل تھا جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کیا, اور وہ بھی رسول اللہ کی وصیت. اس لیے میں نے کہا جو میت وصیت کر جائے اس کا حصہ ڈال سکتے, جو وصیت نہ کرے اس کا ضرورت نہیں ہے. ورنہ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر زندوں کے حصے ختم ہو جائیں گے, میت کی کرنا پڑیں گے. آدم علیہ السلام ہے, نوح علیہ, آدم نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے, وجود میں کہاں آتے, انسانیت ہی نہیں ہوتی. اور پھر دیگر انبیاء علیہ السلام, اور اس کے بعد پھر کیا کیا نہیں, صحابہ ہے, تابعین, اب ایک فہرست لگ جائیں گی نا پھر. اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنی میت کی بھی کرتے, دادا پردادا. سوال یہ پھر اس کے اوپر, اس کے اوپر آپ جائیں گے کتنوں کی کریں گے. اصل شریعت زندوں کے لیے, مردوں کے لیے نہیں. یاد رکھیں شریعت زندوں کے لیے آئی, مردوں کے لیے ہے کوئی احکام اس کے اندر کہ مرے بعد ایسے مرو ایسے اٹھو؟ وہ تو گیا, ختم ہو گیا. اب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, کیسے مرے گا کیسے اٹھائے. اصل وہ زندوں کے لیے شریعت ہے. تو لہٰذا ہمیں اپنے ثواب کے لیے کرنا ہے پہلے کام. تو لہٰذا میت کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی سوائے اس میت کے جو وصیت کر جائے, ٹھیک. اور ایک گھر کی طرف سے ایک حصہ جو ہے ہمیں جو ہے کافی ہو جاتا ہے پورے گھر کے لیے, ٹھیک. قربانی عید کی نماز سے, یاد رکھیے, بات کرنا چاہیے. عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی رسول کو, وہ جا رہے تھے, صحیح بخاری کا واقعہ ہے, اور انہوں نے قربانی کر دی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا کہ کیا تم نے قربانی کر دی, تو کہا میں نے کر دی. تو آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فانما یذبح لنفسی, جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے نفس کے لیے ذبح کیا, مطلب عام کھانے کے لیے کیا. پھر فرمایا ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکه واصاب سنۃ المسلمین, جس نے نماز کے بعد قربانی کی وہ جو ہے صحیح اس نے عمل کیا, وہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچا, اس نے قربانی کی اور یہ مسلمانوں کی سنت کو پہنچا. تو پتا چلا ہمیں قربانی نماز کے بعد کرنا ہے, عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہوتی. جس نے کر دی اس کا کام ہے کہ وہ اپنی قربانی کو پھر دہرائے, اس لیے کہ اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جا کر پھر سے قربانی کرنے کا حکم دیا تھا, اور انہوں نے پھر اس بات کو دہرایا. اسی طرح جو ہے کتنے دن تک قربانی ہو سکتی ہے, تو اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے مسند احمد کی روایت. آپ نے فرمایا کلو ایام ایام تشریق ذبح, تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہے, ٹھیک. تو 10 تاریخ ہوتا ہے وہ یوم النہر ہے, یوم النہر خون بہانے کا دن 10 ذی الحجہ. تو یہ تو ہو گیا یوم النہر 1 10 تاریخ. ایام تشریق کتنے دن ہوتے ہیں؟ یہ یوم النہر کے بعد 3 دن ہوتے ہیں. تو 10 ذی الحجہ یوم النہر, 11 ذی الحجہ ایام تشریق پہلا دن, 12 ذی الحجہ ایام تشریق دوسرا دن, 13 ذی الحجہ ایام تشریق تیسرا دن, تین یہ سب کو ملا لیا دونوں کو تو ہوا یوم النہر 1, ایام تشریق 3, 4 دن قربانی کی جا سکتی ہے. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں وہ 3 ہی دن قربانی ہے عید کا دن, اس لیے کہ ایام تشریق 3 ہے, 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ, جبکہ 10 ذی الحجہ تو یوم النہر ہے, ایام تشریق ہی نہیں ہو, عید کا دن ہو. لیکن مان بھی لے تو میں یہ سوال کرتا ہوں, حاجی حج کے لیے جب آپ لوگ جاتے ہیں تو تب ایام تشریق کتنے دن مناتے ہیں؟ وہاں سب بولیں گے 11 ذی الحجہ پہلا, 12 ذی الحجہ دوسرا, 13 ذی الحجہ تیسرا. میرا یہ سوال ہے ہندوستان میں ہے تو 10 11 12 ایام تشریق, اور جب حج کے لیے جائے تو پھر 11 12 13 ایام تشریق, ایسا کیسا دو اصول ہو سکتے ہیں؟ حاجی حج چکا تو برابر 11 ایام تشریق پہلا دن, 12 ذی الحجہ ایام تشریق دوسرا دن, 13 ذی الحجہ ایام تشریق تیسرا دن. سوال یہ پھر ہندوستان میں 10 11 12 کیسے ہوگا پھر صرف؟ تو یہ یاد رکھیے اپنی منمانی ہے لوگوں کی, شریعت ایسا کسی کی خواہشات پر نہیں چلتی. اللہ کے رسول نے واضح کر دیا ایام تشریق ذبح, اور ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں 11 12 اور 13. اور کوئی نہیں 10 11 12 ہے. میرا یہ سوال ہے کیا 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر یہ ایام تشریق نہیں ہے تو پھر روزے کا جواز ہونا چاہیے. روزہ سال میں صرف 5 روزے حرام ہیں, 5 ایام کے روزے حرام ہیں. پہلا عید الفطر کا روزہ حرام ہے, دوسرا عید الاضحیٰ کا روزہ حرام ہے, عید الاضحیٰ کو روزہ نہیں رکھ سکتے آپ, عید کا دن ہے, ٹھیک. ایام تشریق کا معنی ہوتا ہے کھانے پینے کے دن, اس میں روزہ جائز نہیں, اور وہ ہے 13 14 15. تو شریعت میں صرف 5 روزے حرام ہیں, 1 عید الفطر کا, دوسرا عید الاضحیٰ کا, اور 3 ایام تشریق, 5 روزے. اگر کوئی کہے ایام تشریق 10 11 12 ہے تو میرا سوال ہے پھر فتویٰ دے دے کہ 13 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جا سکتا ہے, کبھی نہیں دیں گا وہ, اس لیے کہ یہ بھی ایام تشریق ہے. حاجی جب حج کو جاتا ہے تو چاہے کوئی بھی مسلک کا ایام تشریق 11 12 13 کو ہی مناتا ہے. تو لہٰذا یہاں بھی ایام تشریق 11 12 13 ہے. تو یوم النہر 10 ذی الحجہ 1, ایام تشریق 11 ذی الحجہ 2, ایام تشریق 12 ذی الحجہ 3, ایام تشریق 13 ذی الحجہ 4. 4 دن قربانی ہو سکتی, 10 11 12 13 کی مغرب سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں. یاد رکھیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ چار دن ہیں جس میں اور آپ جو ہے قربانی کر سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث تعلق سے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ذبح کے وقت جانور کا رخ جو ہے آپ کوشش کریں کہ قبل رخ اس کا منہ، یہ کوشش کرنا ہے ضروری نہیں، اس لیے کہ جانور ہوتا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا ہے، ضد میں ہوتا ہے، ڈراوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ادھر کرنا، اسی طرح جانور کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کچھ جانور ڈرے ہوئے تھے اور ایک شخص ان کے سامنے قربانی کر رہا تھا، آپ نے کہا ایک جانور کے سامنے دوسری قربانی مت کر، اسے جانور بدک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، کہا آڑ رکھ، تو کچھ بھی لگا، چادر، پردہ، کچھ بھی لگا سکتے ہیں نا۔ ایک جانور کے سامنے دوسری قربانی نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کے ادب کے خلاف ہے قربانی کی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح چھری کو تیز کرنے کا آپ نے حکم دیا تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو، کم سے کم تکلیف، ٹھیک ہے؟ تو چھری اچھے سے تیز کر لے، جانور کے سامنے دوسرے جانور کو نہ ذبح کرے، نہ ہی اس کے سامنے چھری تیز کرے، اس سے جانور ڈر جاتا ہے، بدک جاتا ہے، یہاں تک، ٹھیک؟ اور جب جانور کو لٹا دے تو ضرورت ہے تو اس کے پیر باندھ دے، جو بھی، بہرحال ہر جانور کا اپنا اپنا طریقہ ہے، پیر باندھ دے تاکہ ہلچل نہ کرے، اور کوشش کرے قبل رخ منہ، ضروری نہیں، اس لیے کچھ جانور ضدی ہوتے، اڑیل ہوتے ہیں، مانتے نہیں، کہیں بھی گر جاتے ہیں، اٹھتے نہیں، بہرحال کوشش کرے۔ اسی طرح جانوروں کو قبل طرف نہیں ہو رہا بول کے لوگ اتنا بے دردی کرتے ہیں، گرا ہوا جانور اس کو فرشی پہ رگڑ رہے ہیں، کھینچ کے اس کے دم سے لا رہے ہیں، نہیں، درست نہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ کوشش کرنا چاہیے، ضروری نہیں اس کا موقع بے رخو، کر لے تو ٹھیک، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو چھوڑ دیا، آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ ذبح کرنے کے لیے بہت مختصر دعا ہے، یاد رکھیں ذبح کرنے کی کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، بہت بسم اللہ اللہ اکبر، بس اتنی دعا ہے، اتنی ہی دعا آپ کو پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک، مطلب بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے اللہ بڑا ہے کہہ کر آپ کو مجھے ذبح کرنا ہے۔ اور چاہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، اللہم ھذا منک ولک، اے اللہ تیری طرف سے، تیرے لیے جانور تو نہیں دیا ہم کو، اللہم ھذا منک، اے اللہ یہ تیرے طرف سے ہے، ولک، اور تیرے ہی لیے میں قربان کر رہا ہوں، مطلب تو نے یہ نعمت دیا، میں تیرے راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ یا بڑھ سکتے ہیں، اب اس کے اندر آپ اضافہ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک جانور میں اگر سات حصے ہیں، بڑا جانور ہے، تو آپ اعلان کر سکتے ہیں کس کس کا حصہ اس میں ہے، میں فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، جو ہے نا، اللہم ھذا منک ولک، اس میں آپ بول سکتے ہیں اللہ ان کے ان کے ان کے طرف سے تیرے لیے، ٹھیک، وہ ہو سکتا ہے، وہ اس میں کوئی غلط نہیں، بہت سے لوگ بولتے ہیں پڑھتے کیوں، اب معلوم ہونا نا کس کس کا حصہ ہے تو پڑھ لیتے، کوئی حرج نہیں، ویسے اللہ نیتوں کو جانتا ہے، نیتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ کافی، پھر بھی کوئی چاہے تو کر سکتا ہے، اللہ بسم اللہ واللہ اکبر اتنا کہہ کر آپ کو جانور کو جو ہے ذبح کرنا۔ مستحب تو یہ ہے کہ آپ کا جانور آپ ہی ذبح کرے، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نہ کر سکے تو کسی اور سے بھی آپ جو ہے کروا سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ عورتیں قربانی کر سکتی، تو ہاں عورتیں بھی قربانی کر سکتی، جس طرح سے مرد کر سکتے ہیں اسی طرح عورتیں بھی جانور قربان کر سکتی ہیں، صحابیات سے بہت سے ثابت ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو خود قربان کیا کرتی تھی، چونکہ صحابہ جہاد پر ہے، جنگوں میں ہیں، اسلامی سرحدوں پر ہے، مسلمانوں کی حفاظت میں لگے ہیں، تو صحابیات ہی قربانی کرتی تھی گھر پر، تو وہ خود جانور کو ذبح کرتی تھی، یاد رکھیں۔ تو عورتیں بھی جانور کو ذبح کر سکتی، اس میں بھی کوئی بہرحال حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے قربانی کی گوشت کا ہم کیا کریں، تو قربانی گوشت کا جو مستحب طریقہ وہ آپ نے جو فرمایا صحیح بخاری کی روایت، کلو، کھاؤ، ودخرو، اور کچھ اٹھا کر رکھو اگر رکھنا ہے تو، وصدقو، اور صدقہ کرو، یہ مستحب طریقہ، کھاؤ اور صدقہ کرو، اور کچھ اپنے لیے چاہے تو ہم اسٹاک کر کے اٹھا کر رکھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ بالکل ہو بہو تین حصے کرے، کچھ لوگ کہتے ہیں تین حصے کرنا، ایک خود کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ اب وہ ایک حصہ خود کا اگر بیل کاٹ لیا، سمجھ لو میں نے 30-40 کلو کا حصہ آ جاتا ہوں، ارے ایک حصہ آپ کے لیے تو آپ نے ہی کھانا ہو، اب نہیں بھی جم رہا تو روز کھا رہے، کچھ بھی کر رہے، پریشان ہو رہے کہ نہیں، وہ ایک حصہ اپنا ہے، ایک حصہ دوستوں میں، اب دوست نہیں بھی مل رہے تو دوستیاں کر کر کے دے رہے لوگوں کو، لے یہ حصہ دینا ہے، اور غریبوں کو، حالانکہ غریب زیادہ ہے دوستوں سے اور خود کے حصے سے، تو دیکھیے یہ کوئی طریقہ سنت سے نہیں ہے تین حصے کرنا، آپ کلو جتنا کھانا ہے کھاؤ، ودخرو جو جمع کر سکتے ہو، کتنا جمع کریں گے، 10-20 کلو، 10-5 کلو 20 کلو سے اوپر کا کچھ ذخیرہ فائدہ دیں گا، سڑ جائیں گا پھر، نہیں باقی بانٹ دو، لیکن آپ چاہے تو پورا بانٹ دیجئے، پورا، میں نے جانور ذبح کیا اور پورا جانور بانٹ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، جانور ذبح کیا پورا تقسیم کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جانور ذبح کیا اور پورا کھا گیا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ٹھیک، لیکن ظاہر سی بات ہے اچھی بات نہیں کہ جب قربانی کی عید ہے اور ہم قربانی دینے کا جذبہ نہ سیکھ کر پورا جانور کھا جائے، اس میں بھی لوگوں کے بڑے عجیب معاملے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ، ایک بیل ذبح کرتے، ایک بکرا ذبح کرتے، بیل پورا تقسیم کرتے، بکرا پورا رکھ لیتے، یہ تو پھر درست نہیں، جب تین حصے کرنا ہے تو بکرے میں بھی تین حصے کرنا، اس کا بھی ایک حصہ غریبوں میں دینا، ایک حصہ رشتہ داروں، اب اتنا سے تو نکل رہا 12 کلو، اس میں بھی دینا کیا، دینا تو پڑیں گا آپ، جب تین کا اصول دینا پڑے گا تو لوگ کیا کرتے ہیں, بکرا ہے تو ڈی فریزر میں پورا اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اس کے فریج میں اس کے گھر میں, اور بیل ہے تقسیم کر دو بولتے نہیں, پھر آپ اس میں بھی تقسیم کریں گے. لیکن آپ چاہے تو پورا بکرا تقسیم کر دیجیے غریبوں میں, کوئی ضروری نہیں آپ کے لیے رکھنا, اللہ تو ہم کو دیتا ہی ہے نعمت, دوسرے بھی کھائے عید کے وقت تو زیادہ خوشی کی بات ہے. اور جو گوشت عام ہے سبھی کھا رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے وہ کھلائیے جو خاص, تو زیادہ مستحق تو غریب آپ کے بکرے کی بہ نسبت آپ کے بیل کے گوشت کے, کھلائیے ان کو دیجیے, یہ تو موقع ہے نا کہ ہم عام دنوں میں بھی تو کھا رہے بکرا اور خاص دنوں میں ہم ہی کھا رہے کاٹ کر, کیسی عجیب بات ہے. قربانی نے اتنا بھی نہیں ہم کو سکھایا کہ ہم یہ بھی قربان کر کے غریبوں میں تقسیم کریں اس کا کچھ. تو یاد رکھیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنے لیے بھی رکھیں اور باقی سب صدقہ کر دیں, مطلب غریبوں میں دیں چاہے رشتہ داروں جس کو بھی دینا دیجیے. لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ تین حصے چنا اور ایک حصہ آپ نے کھانا ہے, ایک حصہ دوستوں میں دینا ہے, ایک حصہ غریبوں میں. آپ چاہے تو پورا جانور اٹھا کے غریبوں میں تقسیم کریں, پورا جانور اٹھا کے جو ہے رشتہ داروں میں دیں, پورا جانور جو ہے چاہے تو کھا لیجیے بھرا. لیکن ظاہر سی بات ہے, ہاں یہ بات کب درست ہو سکتی ہے, جیسا کہ آپ عرب ممالک میں جائیں گے غریب لوگ نہیں ملیں گے آپ کو, تو یہ پورا جانور جو ذبح ہوتا ہے خود ہی کھانا پڑتا ہے یا تو پھینکنا پڑتا ہے. یاد رکھیے قربانی اگر کر لے تو فریزر میں ڈال دینا پڑتا ہے اس کو, تب اس لیے میں کہہ رہا ہوں پورا خاص, ورنہ وہاں آپ چلے جائیں گے قربانی کریں گے بولیں آپ کس کو دوں, کوئی بھی نہیں ملتا آپ کو دینے, اور گھر اتنے دور دور کی 50-50 کلومیٹر پہ رہتے تو کیا کریں گے. اس لیے کہہ رہا ہوں پورا چاہے تو کھا جائیے کوئی حرج نہیں, پورا تقسیم کر دیجیے کوئی حرج نہیں, پورا بانٹ دیجیے کوئی حرج نہیں. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آپ کچھ اپنے لیے رکھیں اور کچھ دوسروں کو بھی دے, لیکن اللہ نے آپ کو دیا اور بہت ہے تو آپ پورا بانٹ دیں کوئی حرج نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ تین جانور کاٹ دو تینوں کا ایک حصہ, ایک جانور گھر میں پڑا ہے دو تقسیم, پورا بانٹ دیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو مستحب عمل ہے وہ کیا ہے, کلو کھاؤ بھی ودخر اور جمع بھی کرو و صدقو اور صدقہ بھی کرو. ٹھیک ہے, تو یہ مستحب ہے کہ کچھ رکھو اور کچھ بانٹو, جس میں غریبوں میں بھی ہو جائیں گا رشتہ داروں میں ہو جائیں گا, یہ زیادہ بہتر. ٹھیک ہے, اسی طرح ذبح کرنے والا خصاب کو اپنے جانوروں میں سے کوئی بھی اعضاء یا کوئی بھی چیز مزدوری کی عوض نہیں دیں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ سے ایک روایت ہے صحیح مسلم اور بخاری کے, حضرت علی کو آپ نے کہا کہ علی میرے اونٹ قربانی کے اونٹ ذبح کرو. یاد رکھنا خصاب کو جانور میں سے کچھ بھی نہ دینا عوض قربانی کے, ہم اس کو الگ سے اجرت دیں گے. ہاں آپ خصاب کو چاہے تو حصہ دے سکتے ہیں, آپ جیسا آپ نے بیل ذبح کیا تحفے میں, بھائی آپ بھی حصہ رکھیے, آپ بھی لیجیے ہم جانور میں سے کچھ, تو آپ اس کو دیجیے وہ مسئلہ نہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قربانی کی اس نے اور اس کو بولیے لیے 5 کلو 80 روپے کے حساب سے آپ کے جو ہے اتنے روپے کٹ ہو گئے, اس میں 400 روپے کا ہو گیا, یہ آپ کتنے باقی تمہارے قربانی کی, کتنے لے رہے تم 1000 روپے 600 لے لو, نہیں یہ نہیں. اجرت کے طور پر کچھ نہیں دیں گے آپ, آپ تحفے کے طور پر صدقے کے طور پر دینا ہے دیجیے, لیکن اجرت کے طور پر نہیں. یاد رکھیے کچھ بھی نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا خصاب کچھ بھی نہ دینا, اسے ہم دیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں, صاحب جانور ذبح کیا اب چمڑا تم لے لو, مطلب اس کا وہ مت دو ہم کو, اجرت مت مانگو. نہیں آپ اس کا کچھ بھی اس کو نہیں دیں گے, آپ کو دینا ہے تو آپ صدقے میں چمڑا دے دیجیے اس کو, لیکن آپ کو اس کی اجرت 1100-1200-1000 جو بھی دے کر پھر یہ الگ سے دینا پڑیں گے اجرت کے طور پر. ہاں لیکن عقیقے میں یہ کر سکتے ہیں, عقیقہ ایک الگ چیز ہے, یاد رکھیے قربانی الگ ہے. ٹھیک ہے, تو عقیقے میں یہ کر سکتے ہیں, آپ جانور ذبح کیا اس نے بکرا, آپ کہے اس کی چمڑی تم رکھ لو یہ ہماری طرف سے اور یہی تمہارا بدلہ ہے اس کے, تو لے لے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن قربانی میں کچھ بھی جانور کے اندر سے اجرت کے طور پر خصاب کو نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو قربانی کا ارادہ کرے, پچھلی بار تو بہرحال یہ بات رکھ دی تھی, وہ اپنے ناخن اور بال نہ تراشے. جو نہ بھی کرے وہ بھی 10 ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر عید کی نماز تک جو ہے اپنے ناخن اور بال کو نہ تراشے. ٹھیک, یہ آپ سب کی سنت ہے, اور ناخن اور بالوں کا تراشنا یہ حرام ہے, یاد رکھیں ان 10 دنوں کے اندر. جس نے اب نہیں کیے چھوڑ دیجیے, اب جو ہے ذی الحجہ میں کریں گے. جو قربانی کر رہا ہے اپنی قربانی کے بعد تراشیں گے, جو قربانی نہیں کر رہا ہے وہ جو ہے عید کی نماز کے بعد اپنے ناخن اور بال تراشنا ہو تراشیں گے, نہ تو کوئی ضروری نہیں کر سکتا ہے. لیکن عید کے دن بہت سے لوگ خاص طور سے ٹخلا کرا لیتے ہیں, آپ دیکھیں عید کے دن ایک دم بہت سے لوگ چمکتے چمکتے نظر آئیں گے آپ کو ہر طرف. اب ہوتا کیا ہے آدمی کو, مغالتا کیا ہوتا ہے اگر عید کے دن نہ بھی ملے, 3-4 دن بعد ملے تو سمجھتا حج کر کے آئے, ارے مبارک ہو کب آئے کیا, پریشان ہوتا کہ مبارک بات ہے, وہ سمجھتا حج سے آ گئے جا کر 4-5 دن بعد ملتا ہو, تھوڑے سے بال دکھتے ہو سر کے اوپر. ٹھیک ہے, تو ایک تو دھوکہ ہوتا ہے, دوسرا قربانی کے دن ٹخلا کرانا کوئی حدیث ثابت نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی ٹخلا کرانے سے منع کیا, یوں ہی بس یوں ہی ٹخلا کرانے, اس لیے کہ اس سے انسان کی شخصیت اور شناخت بدل جاتی, شریعت نہیں چاہتی کسی کی شخصیت اور شناخت بدلے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ٹخلا کراتے تھے ہمیشہ, اللہ کے رسول نے کہا کہ علی ٹخلا مت کرایا کرتا, آپ نے فرمایا, حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول مجھے سر میں بیماری ہے, ایک جلد کی بیماری تھی جس کی وجہ سے کرتا تھا. کہا ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن عام حالت میں ہمیشہ ٹخلا کرا کے رکھنا درست نہیں, اس لیے کہ ٹخلا کرانے سے انسان کی شناخت بدل جاتی. تو آپ خاموں کا ٹخلا مت کرائیے, بہت سے لوگ ٹخلا کرا گھومتے اور سمجھتے ہیں اب مجھے بھی قربانی کا ثواب مل جائیں گا, زیادہ کوئی فائدہ نہیں اس کا. بال قربان کرنا مقصد نہیں تھا, یہاں مقصد تھا کہ آپ ایک نفس میں جذبہ پیدا کریں ہر چیز قربان کرنے کا اللہ کی راہ میں. ٹھیک, تو بہرحال ناخن اور بال آپ نہیں تراشیں گے پورے یہ دس دن, اور عید کی نماز کے بعد جو قربانی نہ کرے, اور جو قربانی کر رہا ہے قربانی کے بعد, پھر قربانی عید کی رات ہو یا دوسرے دن صبح ہو یا تیسرے دن ہو یا چوتھے دن ہو, جب بھی ہوں گی اس کے بعد ہی اپنے بال اور ناخن کو وہ ترشوائیں گا. ٹھیک, اسی طرح جو ہے ہر شخص جس کی طاقت و استطاعت ہو وہ قربانی ضرور بہرحال کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہم تمام کو جو ہے قربانی کا صحیح جذبہ ہمیں جو ہے عطا فرمائے کہ جس جذبے سے ہمیں کرنا چاہیے, اور اس جذبے کو ہمارے نفس میں جو ہے باقی رکھے تاکہ ہم اللہ کے راہ میں ہر چیز جس طرح جانور قربان کر رہے ہیں اس طرح ہر چیز قربان کرنے والے بن جائیں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.